मुसलमान रियासत को यह हक है कि वो रियासत कहे कि ये ग्रोह जो है लोगों का ये गैर मुस्लिम है और काफिर है। नहीं, किस बुनियाद पर? किसी भी बुनियाद पर। अहमदियत तो हर जहद और हर सू फैलती चली जा रही है। मैं इमाम अब्दुल्ला बिन मुनीर शहाबुद्दीन मोहम्मद फरहान अहमद सैयदी चारवें खलीफा राशिद की हैसियत से अपनी खिलाफत राशिदा के जहूर का ऐलान करता हूँ। मैं ग्यारहवां खलीफा होने के साथ साथ बारहवें और आखिरी खलीफा राशिद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत का भी अमीन हूँ, लिहाजा आगे बढ़ें और बैत को कबूल करें। हुजूर के बाद अगर किसी ने दावा किया नबूवत का तो वो कज़्ज़ाब दज्जाल झूठा काफिर, और जिस किसी ने भी उसकी तस्दीक की उसको बांध लिया वो भी दायरा इस्लाम से खारिज मुर्तद। ये कानूनी अहमियत है, कानूनी अहमियत है। कोई शख्स मुसलमान रहा या नहीं रहा ये तो बड़ा अहम मसला है, कानूनी मसला है। उसकी बीवी का उसे निकाह जो है वो खत्म हो गया अगर उसने किसी हुजूर के बाद किसी नबी की नबूवत का इकरार कर लिया या खुद अपने नबी होने का दावा किया, वो फिर मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है। सूरह अहज़ाब की आयत मा कान मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मुसलमानों तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। ज़ैद इब्न हारिसा को अगर हुजूर ने मुंह बोला बेटा बना लिया था तो मुंह बोला बेटा कोई हकीकत नहीं रखता, वरना आप किसी मर्द के वालिद नहीं है। आपको अल्लाह ने बेटे दिए भी इब्तिदा में वो फौरन फौत हो गए। आपके उम्र के आखिरी दौर में भी हजरत इब्राहिम की विलादत हुई, हजरत मारिया किबतिया के बतन से वो भी फौत हो गए बचपन में। तो मां का ना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, वो तो अल्लाह के रसूल है और नबियों की मोहर है, मोहर लग गई, अब यहां से कोई और शय नहीं निकल सकती, ये बंद हो गया रास्ता, यहां से अब किसी और नबूवत के इजरा का सवाल पैदा नहीं होता। देखिए एक जामे तिर्मिज़ी में रिवायत है हजरत सौबान से रजी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर ने फरमाया इन्नहु सयकून फी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़्ज़मू अन्नहु नबीयुन व अना खातमुन नबीयीन ला नबीया बादी। आपने फरमाया मेरी उम्मत में 30 अफराद ऐसे उठेंगे जो दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, झूठे होंगे, उनमें से हर शख्स जो है ये गुमान करता होगा अपने बारे में कि वो नबी है, हालांकि मैं खातमुन नबीयीन हूं। और खातमुन नबीयीन के मानी क्या? ला नबीया बादी, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। इस कानूनी मफहूम को बहुत ही उम्दगी के साथ यहां वाजे कर दिया गया कि अब चाहे दज्जाल उठेंगे, हुजूर के अपने जमाने में उठ गए थे, फिर इस दौर में तो बड़ी तेजी के साथ, बड़ी रफ्तार जो है तेज हो गई है, जमाना आखिरी आ रहा है, वो 30 की तादाद अब जो है पूरी होनी है। बहाउल्लाह ईरान में उठा, गुलाम अहमद कादियानी हिंदुस्तान में उठा, अभी आपके यहां एक यूसुफ साहब थे उनको वैसे ही एक शख्स ने गोली मार दी है साईवाल जेल में, वरना वो भी कहते थे मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। पिछले दिनों खबर आई थी कि मुल्तान में किसी ने नबूवत का दावा कर दिया है, वो गिरफ्तार किया गया, उस पर मुकदमा चल रहा है। तो यहां हुज़ूर ने फरमा दिया कि 30 होंगे ऐसे अफराद मेरी उम्मत में से कि जो दावा करेंगे वो झूठे होंगे कज़्ज़ाबून, और जो दावा करेंगे नबूवत का, हालांकि मैं खातमुन नबीयीन हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं। ला तकूम सातो, हुजूर ने फरमाया कयामत कायम नहीं होगी हत्ता यखरुजा सलासून दज्जालून, जब तक के 30 दज्जाल जाहिर न हो जाए, कुल्लुहुम यज़्ज़मु अन्नहु रसूलुल्लाह, जिनमें से हर शख्स ये कहेगा और समझेगा कि मैं अल्लाह का रसूल। ये दो हदीसें हैं ला नबीया बादी के मफहूम के अंदर, कानूनी मफहूम, जो खत्म नबूवत का यह मफहूम है कि आपके बाद कोई नबी नहीं। हुजूर फरमाते मसली व मसलुल अंबिया है, मेरी और साबिका अंबिया की मिसाल ऐसे है का मसल कसरिन, एक ऐसा महल किसी है जिसकी तामीर बहुत उम्दा की गई, बहुत शानदार कसर तामीर किया गया, لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، ایک جگہ پر رکھنا چھوڑ دیا گیا، وہ کمی ایک تھی کہ جو اس کے اندر باقی تھی۔ تو اس محل اور قصر کا طواف کرتے تھے لوگ، ارد گرد گھومتے تھے اور بہت تعجب کرتے تھے کہ اتنی شاندار عمارت ہے، کتنی عظیم عمارت ہے، کیسا عالیشان محل تعمیر کیا گیا ہے۔ سوائے اس ایک اینٹ کی کمی کے جو انہیں عجیب محسوس ہوتی تھی کہ ایک اینٹ کی کمی کیوں رکھ دی گئی۔ اب حضور فرماتے ہیں فکن تو انا، وہ اینٹ میں ہوں، میں نے اس اینٹ کے رکھنے کو پورا کر دیا ہے، میرے ذریعے سے قصر رسالت کی تکمیل ہو گئی ہے اور میرے ذریعے سے مجھ پر رسالت کا اختتام ہو گیا۔ اب یہاں محل اور محل میں ایک کمی اور اس کمی کا آپ کے ذریعے سے پورا ہو جانا، یہ ہے تکمیل نبوت و رسالت کا معاملہ۔ کہ جو شخص بھی اب حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کیا ہے، وہ دجال، کذاب، جھوٹا، کافر، مرتد، واجب القتل، یہ اس کا قانونی تقاضا ہے۔ میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان سے کہہ رہا ہوں کہ فوراً میری بیعت کو قبول کریں اور با ادب رہیں، دیر ہوئی یا گستاخی ہوئی تو اللہ کا قہر بھی تیار ہے جو کسی بھی وقت اللہ کے حکم سے ظاہر ہوگا۔ سر کمیونٹی سپریس بھی ہو رہی ہے۔